اسحاق بن ابراہیم، محمد بن مسنہ انزی اور محمد بن عبداللہ رزی نے ہمیں ثقفی سے حدیث بیان کی۔ الفاظ ابن مسنہ کے ہیں۔ کہا ہمیں عبد الوہاب نے حدیث بیان کی۔ کہا ہمیں خالد نے محمد بن سیرین سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی ایک امت گم ہو گئی تھی، معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے، اور مجھے اس کے سوا اور کوئی بات نظر نہیں آئی کہ وہ لوگ یہی چوہے ہیں، یعنی انہوں نے مس ہو کر یہ شغل اختیار کر لی ہے۔ تم دیکھتے نہیں کہ جب ان کے سامنے اونٹنی کا دودھ رکھا جائے تو بنی اسرائیل کی طرح وہ اس کو نہیں پیتے، اگر ان کے لیے بکری کا دودھ رکھا جائے تو وہ اسے پی لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے یہ حدیث کعب احبار کو سنائی تو انہوں نے کہا کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے بار بار یہی کہا تو میں نے کہا نہیں تو کیا میں تورات پڑھتا ہوں کہ وہاں سے بیان کروں گا؟ اسحاق نے اپنی روایت میں کہا ہم نہیں جانتے ان کا کیا بنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7496۔